राम यह प्रवचन पूर्ण सिद्धि स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अश्विन कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 26 सितंबर 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम राम राम सनातन। ये अनादिकाल से सदा से मेरा ही अंश है, तो अपना स्थान भगवान का स्थान वो अपना है, हम उन घर के लड़के हैं। कौन सा कर न तद भाषे सूर्यो न शशांगो न पावक हो और यदि निवर्तन्ते तद धाम परम मम फिर ममश। तो आप सूर्य प्रकाशित नहीं करता न चंद्रमा प्रकाशित करता है और न अग्नि ही प्रकाशित करती है। न तद भाषते सूर्यो न शशांको न पावक ये उस घर को प्रकाशित नहीं करते। और यदगत हुआ न निवर्तन्ते जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर आते नहीं वो मेरा धाम है और मेरे अंश का मेरा ही अंश या नदी जीव है। तो हम तो है उस घर के जहाँ सूर्य चंद्रमा अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकती और जाकर तुझे नहीं आ सकते उस परमात्मा के अंश है। तो वो घर मेरा है, वो हमारा देश है, यहाँ आया हुआ है। तो कहते कब आया ये कि सनातन अनादिकाल से शादी नहीं कब आया ये नहीं है। जीव भूत सनातन अनादिकाल से तो यहाँ आया हुआ है, यहाँ अपना घर नहीं है। भूले हो गई कि अपने यही घर बना दिया और यही बैठ गए, यही घर हमारा, ये घर नहीं है। यहाँ तो रहने के लिए आए हैं, जैसे सत्संग के लिए यहाँ आ गए तो ये घर तो नहीं होगा हमारा। इस तरह से परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए ये मानव शरीर मिला है, उसी तत्व को प्राप्त होने न तद भाषित सूर्य और यदि निवर्तन थे वहां जाने के लिए ये शरीर है। तो वहां कहाँ है यहाँ भी है, सब जगह है। जो माया तत्मिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना अव्यक्त मूर्ति ना माया इदम सर्वम तथम निराकार स्वरूप से सब जगह मेरे से व्याप्त संसार निराकार रूप से मैं सब जगह हूँ। तो जो सब जगह परमात्मा है परिपूर्ण उसको सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता। ये बाहर देखने वाली चीजों को सूर्य प्रकाशित करता है, चंद्रमा भी इन चीजों को जो बाहर इनको प्रकाशित करता है, अग्नि भी प्रकाशित ये बिजली भी प्रकाशित करे बाहर चीजों को, और माया तद मैंने सब जगह व्याप्त रूप से स्थिति की है सब जगह परिपूर्ण से। और वो परिपूर्ण सब जगह स्थिति उसी की प्राप्ति होता फिर जन्म नहीं होगा। तो यहाँ ये परम धाम भी यहाँ है, वो क्या है रूप से सत्ता रूप से परमात्मा है। सत्ता रूप से क्या पता कि संसार दिखता है ना, ये सत्ता रूप से दिखते संसार है। और तो संसार कहाँ, संसार तो संसार संग सच्ची प्रकार से चल रहा है, गच्छेगा जा रहा है, निरंतर जा रहा है। तो निरंतर जा रहा है ना भाव ना सतो विद्यते भाव अरुत का भाव विद्यमान नहीं है, इसका विद्यमान भाव नहीं है। ये दिखता तो है पर जा रहा है निरंतर, किसी क्षण भी ये स्थिर नहीं रहता, हर समय निरंतर जा रहा है। क्या पता, पता है ना, अपनी माँ के जन्म में जब ऐसे शरीर थे ये, वो शरीर बदल गए ना, कब बदले, किसी एक वर्ष में, किसी एक महीने में, किसी एक दिन में, किसी एक घंटे में, किसी मिनट में, किसी क्षण में नहीं बदले। ये हरदम बदलता है, अभी अपने बात करते हैं तो बात भी बदलती है, शरीर भी बदलता है, इंद्रियां भी बदलती है, देश भी बदलता है, काल भी बदलता है, वस्तु भी बदलती है, व्यक्ति भी बदलती है, घटना भी बदलती है, परिस्थिति भी बदलना ही बदलना है, केवल बदलना है। काशी काया मन अथिर थिर थिर काम करंत, ज्यो ज्यो नर निधड़क फिरे त्यो त्यो काल हर्षन। तो ये जो निर्ग रहता है काल हर्षता जा रहा हरदम, दिन दिन मात्र प्राणी जो जम के आलय जात सब जाते। आश्चर्य की बात यह है कि जा रहा है निरंतर, और स्थिरता यहाँ करता है, मकान ही बना लो, चीज भी इकट्ठी कर लो, स्थाई कर लो, यहाँ रहेंगे और जा रहे हैं भगवान। अभी कोई आदमी दौड़ता हुआ जा रहा है, आश्रम में ऐसा करो, इसमें ऐसा लगो, ऐसे पेड़ लगा दो, ऐसे वृक्ष लगा दो, ऐसे लता लगा दो, यूं कर दे, वह भागते जा रहा है। थे क्या मतलब, तू तो भाग रहा है, जा रहा है, यहाँ कर दो, ये कर दो, फल तो कर दे, नहीं कर दे तेरे क्या फल पड़ेगा, तू तो निरंतर भाग रहा है, ऐसे शरीर तो निरंतर भाग रहा है। और यहाँ जमा करते हैं, लोहा और सीमेंट से बनाता है मजबूत मकान, कितनी आश्चर्य बात, स्थिर रहे। और कहता भी है पीढ़ियां तक न जाए, ऐसा मकान बनाएंगे पीढ़ियां तक न जाए, तो पीढ़ियां तो मरेगा तो अपना बीतेगी, बैठे बैठे पीढ़ी बन जाएगी। कहता पर चेत नहीं, कहता है चेत नहीं, होश नहीं होता है। मार्कंडेय आदि बहुत से ऋषि उत्तराखंड में जंगल में गए तो वहां लोमस ऋषि बैठे थे। लोमस ऋषि, लोमस क्या नाम, वो रूह ही रूह, जैसे भालू के होते हैं रूह रीछ पे सब शरीर में, ऐसे लोमस उसका नाम है, रोम ही रोम, रोम ही रोम सब शरीर में, ऐसे वो बैठे। तो उन्होंने क्या किया कि घास का पूरा लेकर के ऐसा किया, महाराज ये क्यों गया है, कि भाई ललाट है ना, इसमें तपत लगती है, सूर्य का ताप लगता है तो आंख में बचे तो सूर्य छाया कर ले, तुम्हारा कुटिया बना लो, कि कुटिया थोड़े जीने के लिए कौन बनाओ है, समझे, जीना किताब है, कितना जीना है महाराज, ये सतयुग त्रेता द्वापर और कली चार युग बीतते हैं ना, ये चतुर्युगी एक चतुर्युगी होती है, ऐसे चतुर्युग जी हजार बीते तब एक दिन होता है ब्रह्मा का, और हजार बीते जितनी होती है रात, 2000 चतुर्युग की 8 पहर 24 घंटा होता है, 2000 चतुर्युग का एक दिन, ऐसे दिनों से फिर महीना पक्ष बनता है, महीना महीना 12 महीना होता है तब एक वर्ष होता है, और ऐसे वर्ष हो जाते हैं नहीं तब ब्रह्मा डूब जाता, वो महाप्रलय हो जाता है, और 100 वर्ष ही फिर महाप्रलय के फिर प्रकट होती है। तो ब्रह्मा जब शांत हो जाते हैं तो ब्रह्मा सबके बाबा ठहरे बूढ़े, इस वास्ते वो अब भद्र पूरा कहा एक रूआ देते हैं, अब तो मरते ही रहते हरदम खात बदल देते आपकी उम्र ये रोमा जितना है इतने ब्रह्मा होकर चले जाएंगे तब तक अभी तक एक छोटी उंगली टिके 30 दिन खाली हुई है। अब छोटी उम्र है छोटी उम्र कुटिया फल पड़ा कलयुग आया है कि लघु जीवन संवत पंचदशा कल पंत तो नाश ईशा कल युग आएगा तो 15 वर्ष की उम्र हो गई है और 15 वर्ष की उम्र में समझता है मन मैं तो सदा ही रहूंगा ऐसा घमंड होता है। लोमती जी के थोड़े रहने के लिए कोर कुटिया पड़ा हुआ है दिन में आ जाता हम थोड़ा तो देते हैं। तो इस तरह से संसार जा रहा है इतना स्थिर रहने वालों के मन में तो स्थिर रहने की है नहीं थोड़ी उम्र वाले घमंड करते हैं हम यहाँ रहते हैं यह विष भार सहस्रे न गर्भ नायाति वासुकी वासुकी नाग है जो कहते हैं भाई बहुत जहर है उसमें वो तो बंडा भस्म कर दे इतना जहर है विष भार सहस्रे न एक भार होता है हाथी जितना उठा उसको एक भार कहते हैं एक भार दो भार हजार भार जहर है उसमें पर घमंड नहीं करता और वृष्टि को तो मिच्छू होता है उसका जहर थोड़ा सा पूछ में सब में नहीं होता थोड़ा सा होता है गाड़ी वो एक कांट दिखती है ना उसमें कांटे में तो उसमें जहर होने से ऊपर बता मेरे पास जहर है देखो सब अभिमान उठे विष्णु का बिंदु मात्र है ना गर्व और बिंदु मारे ना वर्ष भार सहस ना गर्व नायाति वासुकी विष्णु को बिंदु मात्र है ना गर्व भार्गव बिंदु मात्र से ही घमंड करता है कि मेरे पास जय जय तो ये घमंड थोड़े से होता है ज्यादा से नहीं होता थोड़े पढ़े लिखे होते हैं वो घमंड ज्यादा करते ज्यादा बने घमंड तो थोड़ी विद्या में हो जाए थोड़ा धन हो जाए थोड़ी वृष्टि हो जाए वो समझे हाँ हम तो बड़े भारी हैं। अरे ब्रह्मांड कितना है अनंत हजारों ब्रह्मांड तो भगवान के एक रूम में है ऐसे रूम रूम है रोम रोम प्रक्रिया दी कोटि कोटि ब्रह्मांड तो ये यहाँ स्थाई बैठा है क्या कर रहा है किसके भरोसे बैठा है ये तो रहने वाला नहीं है ये मृत्यु लोक है याद रखो कोई आज गया कोई काल गया कोई जावन हार तैयार करा जाने वाला बोलो मृत्यु लोग मरने मरने लोग रहते हैं यहाँ मरने ही मरने वाले रहते हैं यहाँ रहने की रिवाज है जो मरना ही है सदाई चिरकाल से यही रिवाज रही चिरकाल से यही रिवाज रही भाई कर आगे ठोट अठे गुण रेवण देला यहाँ रहना नहीं बनेगा भाई तो भगवान का भजन करो स्मरण करो शुभ जगह परिपूर्ण परमात्मा है मया तत्विदम सर्वम सब जगह परिपूर्ण है वो अपना धाम है अभी अपने उस धाम में ही रहो उस धाम में रहते हैं परंतु मानते हैं संसार में अपने को मैं तो संसार में हूँ शरीर में हूँ अरे तेरी असली स्थिति उस धाम में है जदगतवा निवर्तन थे वो धाम क्या है वो है धाम है वो ये मनुष्य है पशु है पक्षी है मकान है जाड़े है कहते हैं है तो परमात्मा ही ये तो बैम है ये तो मिट रहा है कहाँ ये कपूर हो जाएगा कपूर चाहे भी था पड़ा पड़ा पड़ा ले जा राम जी कुछ पहुंच जाता है जैसे उद कपूर ये जाएगा सभी और सिर तक ये बैठा है कई हो गए होए महाराजे बड़े बड़े महाराजे जिनके बजे रात दिन बाजे वो भी बने काल के खाजे फल खा गया उनको ऐसा दे जामर घटके थे जिनको आज तलक रोते हो मिले नहीं बारंबार शरीर क्यों गफल तुम्हें खोते हो। तो उस परमात्मा को याद करो सर्वे सुकाले सुमा मनुस्मरो जो मया तत्मिदम है सब जगह परिपूर्ण हरदम याद करो हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु। ये तो जाने वाला वो रहने वाला है उसके अनुशोध उसी में स्थान मिलेगा और उसी में स्थाई होंगे यहाँ स्थाई नहीं हो सकते। कोयला होता है ना वो अग्नि से अलग होने से काला हो जाता है कोयला हो जाए उजला सौ मन साबण लगा है सौ मन साबण लग हो जाएगा उजला तो कैसे हो अग्नि में रख दो चमक उठेगा एकदम से घाट अरे अलग यार काला ऐसी जीवात्मा परमात्मा में हो जाए चमक उठेगा जितना परमात्मा के नजदीक जाता है उतना ही वो चमक आ जाती है। कोयले में जितने अंश में अग्नि आती है ना उतना अंश चमकने लग जाता है उसका और आधा आधा आधा चमकता है थोड़ा चमकता है जो किनारे चमकता है वो तो सब पूरा पूरा चमक से ऐसे संसार में जो भगवान को प्राप्त हो गए हैं वो चमक उठता है विलक्षण देती है उन्हें बड़ी अलग चमक आ जाती है क्योंकि वहां का है ये तद्धाम पर मम वहां का है ना उसको चंद्रमा सूर्य प्रकाशित नहीं करते और वहां से लौट कर नहीं आगे कहां से वो तो वहां का वहां है ही वहां का ही। तो उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए हरदम नाम जप करो कीर्तन करो उसको याद करो पुकारो उस परमात्मा को हे नाथ हे नाथ हे नाथ भूलू नहीं हे प्रभु मैं भूलू नहीं हे नाथ भूलू नाम का जप निरंतर होता रहे और भगवान से कहते रहो हे नाथ भूलू नहीं हे प्रभु मैं भूलू नहीं हे मेरे नाथ मैं भूलू नहीं जो कहते रहो उसी याद करने से उसी में लीन हो जब ध्यायत विषयान पुंस ध्यायत हो विषयान पुंस विशेष विशुद्ध रे अरे माँ मनुष्य नित्य मई ये उतरी लिए थे विषयों का ध्यान करते थे विषयों में आसक्त हो जाता है और मेरा स्मरण करने से मेरे में लीन हो जाता है मेरे स्वरूप में ही हो जाता है विषयों में तल्लीन नहीं होता विषय और जाति के तुम और जाति का उसमें एक नहीं हो सकता सही मेरा सही और जाति का तुम और जाति के सही तो नाशवान है तुम अविनाशी हो शरीर में एक नहीं हो सकते और परमात्मा में दो नहीं रह सकते वो एक तेरा तो उस परमात्मा में पहुंच जाओ वहां पहुंच गए तो फिर मोह नहीं होगा फिर मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा एकदम मौज ही मौज आनंद ही आनंद नित्य निरंतर उसमें रहो मौज में रहो। अभी शरीर के रहते हुए भी आप शरीर में नहीं है आप शरीर में मानते हैं ये अच्छे दियो एम अक्ल दियो अशोष्य नित्य सर्वगत स्थानु अचलो एम सनातन नित्य निरंतर रहने वाला अभ्युत हो यम अचिंत्यो यम अविकारो यम उच्चते आपका अनुभव है और सबका अनुभव है ये मैं बालक था आज बालक नहीं हूं तो बालक बना चला गया ना जवानी चली गई बूढ़े होने लग गए तो ये शरीर तो बालक जवान बूढ़े हो तो आप बूढ़े नहीं होते हो बूढ़े हो तो मर जाओगे मर जाओ तो पापों कट जाने वो आप होते मर जाए मरता नहीं है फिर दूर जुड़े में फिर ज्यादा भटकता रहता है। जब तक परमात्मा की प्राप्ति न हो जाए तब तक इसको भटकना इसका नहीं मिटेगा। समुद्र से पानी चढ़ता है वहां से आता है मानसून मुझे वर्षा होने वाले या मुझे जहां से जल चढ़ा है तो वहां वर्षा होगी यहां चलता है अलग अलग जगह है तो समुद्र में से जल चढ़ता है वो ऊपर चढ़ता है ऊपर जाते जाते जाते वो वहां पक करके बरसता है वर्ष करके फिर जलपण करके नदी नाला नदियां होते होते समुद्र भी चलता है ये यूं सकर चलता है। ऐसे वो बीच में चलता हुआ आपको एक उपहार कर जाता है, खेती बना देता है, आपको धान बना देता है, भोजन कर देता है, चलता चलता ही आपको काम कर देता है, वो तो आप चलता ही रहता है। ऐसे ये जीव चलता ही रहता है हरदम। समुद्र में जाने शांति होती है, जब तक समुद्र में ना जाए तब तक इनकी चाल नहीं मिटती, समुद्र में जाते है शांत, फिर वो चालते की नहीं मिटी, वो फिर उसे उपसर जाता है स्वर्ग तीन प्रार्थी अंधे ते पुण्यमासा दृष्टचंद्र लोग देवी भान देवी देवी भगवान। तो इस तरह चक्कर चढ़ाए थे, चक्कर में न चढ़े अपने भगवान मेरे यहाँ ही बस चुप हो जाए चाहे एक क्षण भी हो। देखो आपके साथ शरीर नहीं है, पदार्थ नहीं है, सबका अनुभव है। बालकपना नहीं है तो शरीर आपके साथ नहीं रहा, बालकपना की चीजों पर वो खिलौना नहीं रहा, तो ये चीजें और शरीर बदलता है, ये मेरे साथ नहीं है, ये व्यक्ति और सामान से रहित तो और चुप हो जाओ, ये उसी प्राप्ति का बड़ा सूम अचूक उपाय है। कोई व्यक्ति नहीं है, कोई सामान नहीं है, कोई साथी नहीं है, जितना हो सके दो चार सेकंड ही सही तो उस तत्व का अनुभव हो जाएगा। कितनी विलक्षण बात है, न तत्भाषित सूर्य न शशांक, ये कोई प्रकाश कोई प्रकाशित नहीं करता, ये राजनीतिक जो उस भारतीय अखिलन उसका परमात्मा का है। ऐसा परिपूर्ण शमशान अभी भी चल बोलो दीक्षा नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।